दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्य, दक्षिणा पश्चात पुरसस्त्य, पुरसः तक पंचमी के एक वचन, त्यक प्रथमा का एक वचन। दक्षिणस्यां दिशि जातः, दक्षिणस्यां दिशि भवः इत्यादि अर्थों में दक्षिण शब्द से, इसी प्रकार से पश्चात शब्द से, पुरस शब्द से प्राप्त अनादि को बात करके त्यक प्रत्यय होगा। भव इत्यादि अर्थों में सप्तम समसमंता यथा योग्य विभक्ति लेना पड़ेगा, तस्य समूह ले लोगे तो सृष्टि हो जाएगा। इस प्रकार जहां जैसे आप बताएंगे विवक्षा के आधार पर है वह त्यक चित्त है, कित्वा पीछे से आदि वृद्धि हो जाएगा, है ना। दक्षिणस्याम जातः, दक्षिणस्याम भव इस अर्थ में दक्षिणा गी त्यक प्रातिक संज्ञा सुब्लुक दक्षिणा त्यक अत्यावधा दक्षिणा त्य आदि वृद्धि तैते श्रुता माय सनी किति च करना ना कित किति च दक्षिणा त्य मिला दीजिए दक्षिणात्य। दक्षिण में पैदा हुआ यह होने वाला आदमी दक्षिणात्य, दक्षिणात्य पंडित हो यम, है ना, दक्षिणात्य पंडित है ये, दक्षिण में पैदा हुआ पंडित है। पश्चात जाता पश्चात हो वायदि पाश्चात्य, पश्चिम देश में जो पैदा हुआ, अमेरिका में जो पैदा हुआ पाश्चात्य म्लेच्छा पुरः जाता पुरोवा भवा इति पौरस्त्य, जो सामने हुआ, जो सामने पैदा हुआ, जो सामने होने वाला है उसको तो पुरः पुरस्त्य है आदि वृद्धि होगा पौरस, ये अव्यय दोनों पश्चात भी अव्यय है और पुरस भी अव्यय है, इसलिए यहां सप्तमी अर्थ में हम केवल ग्रहण करेंगे, जी विभक्ति नहीं लिखा जाएगा। अभ्य होने से सुब्लुक हो गया पहले से ही उसका अवैधाप सुपह, तो पुरस क्या आदि वृद्धि कर दो किपच से पौरस्त्य स्वायत्पत्ति पौरस्त्या पहले हुआ, पुरा भी पूर्व अर्थ में भी होता है ना, पहले हुआ या पूर्व में होने वाला इस अर्थ में भी ले सकते। द्यू प्राग गपा गुदक प्रतीचो यत, द्यू प्राग गपा गुदक प्रतीचो यत, प्रतीचा तक पंचमी का एक वचन, यत प्रथमा का एक वचन। दिव शब्द है, दिव प्रातिपदिक होता है, प्राच प्रातिपदिक है, अपाच प्रातिपदिक है, उदक्ष प्रातिपदिक है और प्रतीच, यह है प्रकृति जिनका ऐसा समतम्य समर्थवंत आदि शब्दों से भव इत्यादि अर्थों में शैषिक प्राप्त अनादि को बात करके यत् प्रत्यय हो जाएगा। दिवी भवम दिवी जातम वायति दिव्याम, जो द्युलोक में होता है स्वर्ग में जो होने वाला चीज है उसको दिव गी यत, गी को रुक कर दिया प्राचीन संज्ञा सब लोग, दिव और यह है मिला दिया दिव्य स्वायत्पत्ति दिव्याम, तेज का विभाग किया ना नहीं आए कौन है दिव्यम दिव्या कर्ज वेदा, ये तो बोला वहां पर चार प्रकार का है भौमम दिव्यम आकर्ष तो स्वर्णादि उदर उदर में जो होने वाला पेट में जो है वैश्वान राग दिव्योदर आकर्ष वेदा दिव्य वही है स्वर्गादि लोक में होने वाले आकाश में होने वाला अभिंदनम तेज दिव्यम कह दिया, इसलिए दिव गी यथ मिला दिया दिव्य स्वायत्पति दिव्यम। प्राच्यां भवं प्राच्यं जातं वा इति प्राक् शब्द से प्राच शब्द है प्रथपर अंच धातु है प्रच प्र अच अकसोण प्राच जी स्त्रीलिंग में प्राची हो जाता है स्त्रीलिंग वो प्राची उगित से गीप होकर के उसका विग्रह वाक्य में प्राच्यां बोल देते हैं, है ना, तो लिखेंगे आप प्राक प्राच कविनिच्छा लिखना पड़ता है, मूल प्रातिपदिक च है प्राच गी यत गिल कर दो प्राच य मिला दिया प्राच्यम। इसी प्रकार अपाच्यम अपाच्याम भवम अपाच्याम जातम दक्षिण दिशा में जो पैदा हुआ या होने वाला, पूर्व दिशा में पैदा हुआ या होने वाला पूर्वी दक्षिणी वस्तु को कहेंगे अपाच जी यत, अपाच जी यत, यत का यह है। ऐसा त्रिलिंग भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कि बस याद है तदित बस याद है कि यत यकारादि प्रत्यय बस गया होगा, ढ से भिन्न प्रत्यय प्रत्यय हुए क्या होता है उम्मत भाव, वो प्राची लिखोगे अलौकिक वाक्य में तो भी क्या होगा बाद में वो प्राची बन जाएगा, बस से आड़े तरीके से उम्मत भाव करके ई चला जाएगा, प्राची लिखना पड़ता है। इसे जैसा बोल रहे हैं उसी हिसाब से प्राची गी यत लिख लो, बस से आड़े तरीके से उम्मत भाव कर दो प्राच गी यी को लोक प्राच्य एवमेव अपाच्य उदीच्य उदीच्याम दिशि बहुम जातम वा उत्तरी वस्तु उदीची गी यत गी लोक हो गया उदीची का पुंबद भाव उदीची य मिला दीजिए उदीच्य स्वायत्पत्ति उदीच्यम प्रतीच्याम दिशि बहुम जातम वा पश्चिमी वस्तु प्रतीची गी यत गी को लोक कर दिया यह बच गया है उम्मत भाव प्रतीच यह मिला दीजिए प्रतीच्य स्वायत्पत्ति प्रतीच्यम उदीच्यम प्रतीच्यम। इस प्रकार सारे शब्द इस सूत्र का बन जाते हैं। अब अव्ययों से सीधा करने के लिए अगर अव्ययात्यप अव्ययात पंचमी एक वचन त्यप प्रथमा का एक वचन अव्ययों से भव इत्यादि अर्थों में त्यप प्रत्यय होता है। अव्ययों से भव जात इत्यादि अर्थों में सप्तमी सप्तमंत का अव्ययों से क्या मानना पड़ा विभक्ति मानना है केवल, अव्ययों से सारी वक्ति अलुक हो जाती है उनमें भी गिना रहे हैं। कौन से अव्ययों से करना, कोई भी अव्यय लो तब कर दोगे वजह नहीं। अमेह तसित्रेभ्य एव अमा एक अव्यय है सहार्थ में है वो, यह दूसरा अव्यय, क्वा तसी मैंने तस प्रत्यान जितने भी है, त्रल त्र प्रत्यान जितने भी है, स्त्रन में भी त्र बचता है त्रल में भी त्र बचता है, जितने भी आपका तद्धित संज्ञा वाला त्र प्रत्यान है वो सारा अव्यय में आ जाता है, उनको भी ले लेना है। अमा मैंने सह भव साथ होने वाला जो सदा साथ रहता है कौन है वो मंत्री, जो मंत्रणा के लिए राजा के साथ सदा रहने वाला है इसलिए अमात्य बना। अमा इस सबे से त्यप प्रत्यय हो गया, त्यप का त्यप क्या बच गया पकार संज्ञा सुपित अनुदात अनुदात धर्म वर्ण में ये लिपित किया गया था अमा और त्य मिला दीजिए अमात्य अर्थ रूढ़ हो गया साथ में रहने वाला मंत्री में, साथ में बहुत सारे पत्नी भी है बच्चे भी साथ में रह जाए तो उनको नहीं लेने का, अमात्य शब्द रूढ़ है मंत्री अर्थ में। यात्या यहां होने वाला अस्मिन देशे भवा इति यहत्या क्वत्या कस्मिन देशे भवा क्वत्या कहां होने वाला तसंत ले रहे हैं ततस्त्य पंचम्यास्तसिल तस्मात् भवा तस्मात् जातः इति ततस्त्य तस्मिन जात वहां होने वाला वहां उत्पन्न वस्तु तत्रत्य सप्तम्यास्त्रल तत्र बन गया उसे क्या प्रत्यापन कर दिया तत्रत्य बन गया। नी सदे से त्यप प्रत्यय होता है लेकिन अर्थ भी रूढ़ है वहां ध्रुव अर्थ त्यप नेर ध्रुवे इति वक्तव्य ध्रुवे इति वक्तव्य ध्रुव अर्थ में ही नी सबे से त्यप प्रत्यय हो जाता है। नी त्यप पचला गया नी त्य मिला दियो नित्य नित्य नित्यो नित्या नित्य है। आप वृद्ध संज्ञा कर रहे हैं, बुढ़ापा आ रही है सबका, आएगी नहीं? जिनकी नहीं भी आएगी तो आएगी, कर है ना, इसे वृद्ध संज्ञा कर। लघु भी वृद्धावस्था में आई है, समापन पे है, धीरे धीरे बुढ़ापा तो आएगा ही लघु का। वृद्धि वृद्धम, वृद्धि प्रथमा के एक वचन, यस्य षष्ठी के एक वचन, अचाम षष्ठी के बहुवचन, आदि प्रथमा के एक वचन, तद प्रथमा के एक वचन, वृद्धम प्रथमा का एक वचन। यस्य समुदाय से अचाम मध्य आदि ही वृद्धि संजय वर्ण सैत तत्शब्द वृद्ध संजन सिया। जिस समुदाय पद समुदाय के अचों के मध्य में जो आर्य अच्छा है वृद्धि संज्ञा वाला होना चाहिए, अर्थात आ आई औ इन तीन में से एक वर्ण हो। ऐसे शब्द कोई भी हो, शब्द चाहे नाम हो किसी का, जो देव हो दत्त नाम रख दिया, देव में ये है ना, इसका वृद्धि संज्ञा नहीं होगा, वृद्धि संज्ञा नहीं होगा कि ये का वृद्धि वृद्धि संज्ञा है क्या नहीं है। देवदत्ता में जे ए है आदि अक्ष, उसकी वृद्धि संज्ञा नहीं है, इसलिए उसका वृद्ध संज्ञा भी नहीं होगा। इसे राजन शब्द, राजन रामे आ आदि अक्ष कौन है, आ अचों के मध्य में वो वृद्धि संज्ञा वाला है, इसे राजन शब्द का वृद्ध संज्ञा हो जाएगा। राजन शब्द को बूढ़ा कहा जाएगा, उसका नाम रख दिया बूढ़ा। ऐसे कोई भी शब्द लीजिए उसका आदि अक्ष वृद्धि संचक वर्ण होनी चाहिए, आ आई औ तो औ, तब क्या होगा उसका वृद्धि संज्ञा हो जाएगा। इस समुदाय से अचा मध्य आदि वृद्धि तत्वृद्ध संयम स्या। इतना ही नहीं, मान लो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आदि अक्ष वृद्धि संचक नहीं है किंतु उनका वृद्धि संज्ञा करके कार्य करना इष्ट है, तो उनके लिए किनारे देखो तदादीनी प्रथमा का बहुवचन चादि गण पड़े तो समस्त शब्दों को भी आपने वृद्ध संज्ञा कर देना है। तेज से आरंभ करके कहा देना चाहे तदादियों को द्विपर्यंत नाम वेष्टि ही कदम आभाषकार ने कथन कर दिया है, द्विपर्यंत सकल शब्दों को आप क्या करेंगे इसलिए वृद्ध संज्ञा भी कर देंगे। वृद्धि संज्ञा करने का फल क्या है, वृद्धाक्ष पंचमी के एक वचन, छह प्रथमा का एक वचन। वृद्धि संज्ञक शब्दों से शैक्षिक अर्थों में छह प्रत्यय होता है और शैक्षिक अर्थानुसारे न सप्तम में विग्रहवाक्य बनाना पड़ेगा। जैसे शालायाम भव, शालायाम भव, शालायाम जातः, मालायाम भव, मालायाम जातः, या मालाया अयम, मालाया अयम, यह माला का एक टुकड़ा है, एक मणि है, तस्य इदम वर्तनी, तो क्या होगा शाला नी छ, क्योंकि शाला शब्द में दो अच्छे शा में आ ला में आ, उन दोनों आने से आदि है शाका, वृद्धि संज्ञा वाला है वृद्धिराधे सूत्र से उसका वृद्धि संज्ञा होने के कारण से शाला शब्द का वृद्धि संज्ञा हो गया। वृद्धि संज्ञा से वृद्धाक्ष से छह प्रत्यय आया भवाद्य अर्थों में, अव छह पर में है तो शाला गी छ, शाला गी छ, प्रातिक संज्ञा सब लोग शाला छ, छह को आय नहीं फटकर जाम प्रत्यादि नाम से य, तो शाला य आ का लोप से शालीय, शालीय। इसी प्रकार से मालीय, माला में होने वाला, माला में जो पैदा हुआ, या माला का यह हिस्सा है, माला का कोई चीज है, साधन है, इस अर्थ में मालीय। केदारीगण का दृष्टांत रहे तस्य अयम विग्रवा कर दो, तस्य अयम तद गी अने नस, तस्य अयम तद नस और छ, क्योंकि तदादिनी च सूत्र से उसका वृद्धि संज्ञा है, शालामाला में वृद्धि वृद्धम से वृद्ध संज्ञा थी, और तत्शब्द में पदादिनी के सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने से वृद्धाक्षर के द्वारा शशि कर्तव्य इच्छा प्रत्यय कर दिया तद पाठ संज्ञा सब लोग ऐसा बनते हैं। वा नाम देश वृद्ध संज्ञा वक्तव्या, वा नाम देश कर दिया, जो नामधेय होता है व्यक्ति का वाचक जो पद की वृद्धि संज्ञा विकल्प से होती है, भले वहां अचों के आदि अच्छ वृद्धि न भी हो तो भी यदि व्यक्ति का नाम है तो उसका वृद्धि संज्ञा हो जाएगी विकल्प से, कोई भी नाम उसको वृद्धि संज्ञा कर दिया। इस तरह क्या हो गया देवदत्त को विकल्प से वृद्धि संज्ञा पर वृद्ध संज्ञा प्राप्त हो गया। देवदत्तीय देवदत्तीय दैवदत्त देवदत्तस्य आयाम, देवदत्त का यह चीज है। यहां पर वार्तिक से वृद्ध संज्ञा हुआ, वृद्ध से छ हो गया, प्रत्यय अगर परारूप सिद्ध हुआ और अभाव पक्ष में सामान्य अण प्रत्यय हो गया तो क्या होगा देवदत्त से अण प्रत्यय हो जाएगा, जब वृद्ध संज्ञा नहीं होगी कि वृद्ध संज्ञा विकल्प है, विकल्प से कह देना जब वृद्ध संज्ञा ना हो तो अण होगा। तो सीधम अर्थ में प्रागिव दिव्य सामान्य साधारण जो प्रत्यय है वो प्रत्यय हो जाएगा। आदि प्रत्योगिषम आदि है दैवदत्त अवचा तकारोत्तर लोप्य से प्रत्येक कार मिला दो दैवदत्त स्वायत्पत्ति ही दैवदत्त देवदत्तीय और दैवदत्त गहादिभ्य कद इस गण में उन शब्दों को ले रहे हैं जिसका वृद्ध संज्ञा नहीं होता, इन छह प्रत्येक अनिष्ठ है। गहादिव्य पंछी बहुवचन च अवे है दो पदों वाला सूत्र है। गहादि शब्दों से विच्छा प्रत्यय हो भव इत्यादि शेषिक अर्थाओं में गहे देश विशेषे भव इति गहीय, गह नाम का कोई देश विशेष है उस देश में जो होने वाला वस्तु है उसको कहें गहीय। भारत शब्द को तो वृद्धाक्षर हो जाएगा कि वृद्ध ने सिद्धम से प्रसंग है भारत भा आ है ना, इसलिए भारतीय भारते भव भारते जाता यदि भारतीय। अच्छा इस गण में पड़े सकल शब्दों कैसे लेना गहादिभ्यश्च युष्मदस्मदो रण्यतरस्यांखैश्च युष्मदस्मदो षष्ठी का द्विवचन पंचमी अर्थ में अन्य तरस्याम विभक्ति प्रतिरूप कव्य खै प्रथमा के एक वचन छ अव्य, अन्य तरस्याम लोक सप्तमी के एक वचन मान लेते नहीं है यह अव्य विभक्ति प्रतिरूप कव्य, बहुत भ्रम करते हैं लोग सप्तमी के एक वचन, आत्माराम तो सप्तमी वचन लिखा है ना वहां अव्य है, आप सप्तमी क्या निकालेंगे यदि अन्य तरस्याम को सप्ती करोगे उसका विकल्प कैसे हो जाएगा, अन्य तरस्याम कहा बनेगा शब्द में अन्य तरह शब्द का, अन्य तरह का मतलब क्या होता है अन्य तरह का अर्थ अन्य अन्य तरह बनेगा, अन्य तरह शब्द का अन्य तरह बनेगा दूसरा अर्थात क्या होगा दूसरे में क्या अर्थ निकालोगे दूसरे में वृत्ति में क्या अर्थ घटेगा उसका दूसरे में कैसे जोड़ोगे, यही शब्द में नहीं है विकल्प अर्थ वाला अभ्य विभक्ति प्रतिरूपक विभक्त है ना देखने में जैसे वहां दिया है आपको माया है लेकिन दृष्टांत क्या देता अभिव्यक्ति पर वहां पर अभय प्रकरण में विभक्ति प्रकरण अभ्य में दो दृष्टांत दिया क्या क्या दिया वहां अस्थि क्षीरा दूध देने वाली गाय का नाम है वास्ति शब्द दिखाई दे रहा ना तिंगम वास्तिकार्थ है आशा नहीं ना तिंगंत नहीं है वो विभक्ति है तिंग सुप्तिंग दोनों का विभक्ति संज्ञा है विभक्त देखने को कर रहा है लेकिन वो अव्यय है। और एक क्या होगा अहम यु अहम शब्द देखने में दिख रहा है अस्म शब्द का प्रथमा एक वचन है लेकिन वो प्रथमा के वचन नहीं है वो अव्यय है ना विभक्ति प्रतिरूप अव्यय स्वर भी अव्यय होता है उपसर्ग भी अव्यय होता है, विभक्ति प्रतिरूप भी अव्यय होते हैं। एक वार्तिक है वहां पर गणसूत्र, बल्कि वार्तिक नहीं है गणसूत्र, उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूप प्रत्येक जोड़ विभक्ति प्रतिरूपक, उपसर्ग प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक। देखने में स्वर जैसे दिखते हैं किंतु स्वर वर्ण नहीं है, तो ये सब क्या है अभे युष्मदोरण्यतृश्यांखाएं लेन पंचमी कार्त में है युष्मदस्मद्भ्याम होना चाहिए। अन्य तरह से विकल्प से खाएं चा मैंने अण आ जाएगा और अनुवृत्ति तो पक्ष में अण हो जाएगा। चार छह पक्षे अण तीन प्रत्यय हो गया ना, इसलिए खाई छ अण चकार के से क्या रहा है अनुवृत्ति चार, चकार से अनुवृत्ति है छ और अधिकार से आ रहा है प्राग्जीवी अण। इसे विकल्प से हम अण को ही ला रहे हैं, छ को नहीं, वो तो चकार के वैसे आया। विकल्प कहने से साधारण प्रत्यय अण, लेकिन यह छ जो है वो छ के द्वारा अनुवृत्ति होकर गया है। युवयोर युष्माकं वा अयम, युवयोः अयम अतः युष्माकं अयम जान बुझ के द्विवचन कर रहे हैं, एक वचन कुछ आदेश करना है हमें आगे में अवकम मघौ, तो युष्मद ओस युष्मद ओस तस्दम के अधिकार ले लिया आपने यहां, इसलिए षष्ठी है युष्मद ओस छ अस्मद ओस छ अथवा बहुवचन हो तो युष्मद आम छ अस्मद आम छ, छ पक्ष पे ले लेंगे जो छ के चल रहा है, कहीं के लिए बाद में सूत्र आएगा आदेश करेंगे ना वहां पर युष्माक अस्माक आदेश करेंगे। इसे छ का दृष्टांत पहले युष्मदोष अस्मदोष युष्मदाम अस्मदाम छ ओस और आम को लुक कर दो प्रति सिंह सब लुक छ को ये आदेश युष्मदीय अस्मदीय बन गया। आप दोनों का यह है या आप सब का यह है, बना दिया रोटी आप सब के लिए रोटी है या आप दोनों के लिए रोटी है, ऐसे व्यवहार हो जाता है लोक में। बना के रख दिया कि आप दोनों के लिए चीज है, दूसरों के लिए दूसरी चीज है। अब एक ऐसे वर्ग में व्यवहार करना ही पड़ता है, फलारियों के लिए ये चीज है, अन्नारियों के लिए वो चीज है, व्यवस्था देने पड़ती है सब जगह। व्यवस्था ही तो सवाल है, सारे दुनिया में कुछ नहीं है, क्या व्यवस्था है, दिमाग से जैसी व्यवस्था मान लिया वैसे। अब दुनिया में आप अपेक्षाएं करोगे, व्यवस्था में भी अपेक्षाएं पड़ेगी, वैसे वैसी व्यवस्था आप चाहने लगेगी, अपेक्षा पड़ती है व्यवस्था भी आपको वैसे चाहिए, नहीं मिले तो खटपट होएगा। जैसे अपेक्षा त्यागने से व्यवस्था का सवाल खत्म हो जाता है, जो व्यवस्था परमात्मा की उसी में आप राजी खुशी है, अपनी व्यवस्था की चिंता नहीं रह गई ना फिर, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए तो सोचोगे तो व्यवस्था की चिंता होगा, फिर ढूंढेंगे ऐसी व्यवस्था कहाँ मिलेगा, चक्कर काटे देंगे। और परमात्मा व्यवस्था में रहने वाले को कोई फर्क नहीं, कहीं भी रहे वो अपना खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, उसका भजन चलता है, शांति रहती है, कोई खटपट किसी से भी नहीं हो सकता उसे। कारण क्या है, भगवान की व्यवस्था मान लिया, कोई गाली भी देते तो भगवान की व्यवस्था है, भगवान ने दिला दिया गाली ठीक है, कि जंग कर्जा था वो दे दिया चला गया, हमने दी होगी ना गाली कर्जे में, वो कर्जा चुका दिया गाली दे करके, कहा नहीं करते लड़ाई कहाँ रहेगा ऐसे सोचेगा तो। अब उसने एक दिन गाली और हम दो दिन लग जाए फिर जब लड़ाई होगा अहंकार टकराव हो जाएगा। जब परमात्मा की व्यवस्था में रहो, उज्जैन को मेरा कार ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर पंडाल में दो तीन टैक्सियां थी, तो वो जो है वो ड्राइवर जो था बार बार बहुत बढ़िया यही बात बोलता था, हमको जचता था बात, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, जयसवाल करके था अवधेश जयसवाल, वो कभी इधर उधर कोई बात उलट पलट हो जाना तो महाराज व्यवस्था का सवाल है इसमें क्या करें, जैसा हुक्म आए वैसे करते हैं हम लोग, क्या करें। कभी एक कोठारी आता है कहते सब्जी ला रहे तुम चले जाओ, कोई दूसरा आता है तुम वहां चले जाओ, जो जैसे कहता है ठीक है, बच्चे को धारी कुंभ मेरा है क्या करें, व्यवस्था का सवाल है। सब जो कह रहे हैं सभी जरूरी काम भी है, ये तो है नहीं कि कोई फालतू तो नहीं दौड़ा रहा, ये तो नहीं कह रहे मेरे को वहां ले चलो फालतू घुमाओ, आश्रम के काम से ही सब बोल रहे हैं, तीसरी अवस्था का सवाल है। और हमें सोचना पड़ता कौन सा पहला काम जरूरी काम है, इसी हिसाब से करना पड़ेगा। भले कोई नाराज हो उसमें क्या करे, व्यवस्था का सवाल। सारा संसार तो व्यवस्था से हुआ, पूर्व पर आदेश होता व्यवस्था में समझाए सारी व्यवस्था। अब खय होगा तो तस्मिन अणिच युष्माकस्माक, तस्मिन प्रथम सप्तमी का एक वचन, अणि सप्तमी का एक वचन, च अव्यय युष्माकस्माक प्रथमा का द्विवचन। तस्मिन अणिच युष्माकस्माक, युष्मद समदो रेतोवादि सुस्ता खै अणिच पर रे, युष्मद और असमद को ये युष्माक और अस्माक संपूर्ण स्थान पर आदेश हो जाएगा। कब? खै के पर रहते हुए, तस्मिन मने ये पूर्व सूत्र में खै और अणिच अण के पर रहते हुए। यौष्माकीन आस्माकीन, यौष्माक आस्माक अण पक्ष विग्रहवाक वही है, युवयो अयम युष्माकम वायम आवयोह अयम अस्माकम वा अयम, युष्मद ओष खै अस्मद ओष खै, युष्मद आम खै अस्मद आम खै, युष्मदोष अण अस्मदोष अण, युष्माद युष्मद आम अण अस्मद आम अण, ओष आमों को लुक कर देंगे प्रासंगिक सब लोग, और बचेगा युष्मद ख अस्मद ख, युष्मद अ अस्मद अ। स्थिति में आदि वृत्या जो बात प्राप्त सब बात करके युष्मा का अस्मा को पहला आदेश कर दिया आपने, युष्मा का ख अस्मा का ख, युष्मा का अ अस्मा का अ। अब कहीं भी इतने आदिवृद्धि तृतीय में आ जाए, अण भी नित्य आदिवृद्धि होगा, तृतीय का आदे है युष्मा का ख आसमा का ख, युष्मा का अ आसमा का अ। ख को इन आदेश आये ये भड़क जाम प्रत्याय नाम सूत्र से इन आदेश हो गया, यौष्मा का इन आसमा का इन यौष्मा का अ आसमा का अ। बहुत संज्ञा इसी चित्र से युष्मा के शब्द का जो ककार उत्तर ककार है वो लोप होगा, प्रत्येक को मिलाइएगा यौष्मा की न आसमा की न यौष्मा क आसमा क, स्वाभिपत्ति करेंगे यौष्मा की न आसमा की न यौष्मा क आसमा क। एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर विग्रह वाक्य पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। आप लोगों ने कहा युवयो अयम है ना, युवयो अयम, युवयो इमे, युवयो इमे, यहां विग्रह वाक्य द्विवचन ही रहेगा युष्मद का, जिस वस्तु को बोध करा रहे हैं वहां वचन बदल रहा है तो रूप ही रहेगा युष्मदीय युष्मदीय युष्मदीया ये बने, यहां बदला नहीं। इसी प्रकार से युष्माकम अयम युष्माकम इमौ युष्माकम इमे, तो यह क्या बनेगा युष्मदीय यौष्माकीय यौष्माक। यहां द्विवचन बोचन हो तो रूप एक सा है, लेकिन यहां एक वचन आ जाए तब अयम तब फर्क पड़ेगा। युष्मद का एक वचन द्विवचन बहुवचन के विग्रह वाक्य को लेकर के फर्क पड़ रहा है। द्विवचन बहुवचन विग्रह वाक्य होगा तो खय और अण के पड़ते हुए युष्माग अस्माग आदेश होता है, छ के पड़ते कोई आदेश नहीं होता। आप देखिए एक वचन में क्या होता है, तव कम मकावे कवचने, तव कम मकौ प्रथमा का द्विवचन, एक वचने सप्तमी का एक वचन, एकार्थवाचन युष्मद अस्मद तव कम कौष्टः खै अणिच पर, एकार्थवाचन युष्मद अस्मद एक अर्थ माने एकत्वचन, एक वचन कथन करने वाला युष्मद अस्मद, ऐसी स्थिति में शैक्षिक अर्थों में आया हुआ खै और अण के पर रहते हुए उस युष्मद अस्मद क्रमशः तव का मम का आदेश जाएगा, तव का मम का आदेश होगा, तावकीन तावक मामकीन मामक। ये हो गया जब खई और अंग्य पर रहते हुए छा के पड़ते हुए क्या होगा? तत्मत्तादिश हो जाएगा। कहां तक? मपरिंत बत्ते तुदीय मदीय बने, वह आगे सूत्र आ रहा है, कनेर बना लीजिए। तवा अयम या तव इमौ तव इमे है ना, अयम इमौ इमे या इमे इमाहा इदम इमे इमानी, कुछ भी हो पर में पुलिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक। तव करके आपने विग्रह वाक्य में विषम दशम का एक वचन प्रयोग कर दिया तो तव का मम का ईश्वर जाए तब खनि और अण के प्रति हो। एक अर्ध वाचन और विषम दशम दो तव का मम का उस्त खनि अणिच परे तव अयम ममायम तव इमौ मम इमौ तव इमाहा नहीं तव इमे मम इमे पुलिंग में स्त्रीलिंग हो तो तव इयम तव इमे तव इमाह मम इयम मम इमे मम इमा नपुंसकलिंग हो तो तव इदम तव इमे तव इमानी मम इदम मम इमे मम इमानी। तो क्या बना? युष्मद् अस्मद् गस वो सामने अभी गस एक क्वेश्चन अगर वाक्य में गस है पर में खय और आण है। युष्मद् गस खय अस्मद् गस खय युष्मद् गस आण अस्मद् गस आण इस अवस्था में सूत्र के द्वारा तवक मम का सर्वादेश हो गया अनेकाल सर्वादेश। तवक पहले गस को लुक कर लो प्राचीन शुभ लुक तव का खई मम का खई तव का आण मम का आण ये तनि तोन से आदि वृद्धि तावक ख मामक ख ख को इन आदेश तो तावक इन मामक इन तावक अ मामक अ ककारोत्तर कारण के स्थिति से लो प्रत्येक मिलाइए तावकीन मामकीन तावता तावक मामक छेतु मुन में खुद कह रहे हैं छ प्रतिपर में हो तो प्रत्योत्तर पदे प्रत्योत्तर पदे प्रत्योत्तर पदे वचन च मपर्यंतयोर एकार्थवाचिनो तमौ स्थः प्रत्यये उत्तर पदे च परतः। एकार्थवाची युष्मद् अस्मद् के स्थान पर मपर्यंत तक केवल एक आदेश करना है तत् और त्व और म त्व और म आदेश करना है प्रत्यय पर में रहते हुए अथवा उत्तर पद में रहते हुए। युष्मद् नस् छ प्रत्यय पर में है अतः तव पुत्र कहोगे तो युष्मद् गस पुत्र उत्तर पद पर में है। इसी प्रकार से मम पुत्र या मम अयम तव अयम तव अयम तव पुत्र मम अयम मम पुत्र दोनों दृष्टांत लो। मम के क्या बनेगा वहां पर अस्मद् नस् छ अथवा पुत्र उत्तर पद में हो प्रत्यय पर में हो अथवा कोई उत्तर पद पर में हो तो तब युष्मद् का पुत्र के साथ क्या होगा समास षष्ठी क्योंकि तव पुत्र मम पुत्र षष्ठी सूत्र से राज्य पुरुष जैसे षष्ठी तत्व समास कर देना। समासत्वात् समास चर्मावयव क्या होता है उत्तर पद संज्ञा उत्तर पद को कहते हैं समास चर्मावयवे रूढ़ उत्तर पद शब्द अतएव पुत्र शब्द क्या हो गया उत्तर पद कहा जाएगा कि समास का वो चर्मावयव है। इसलिए सूत्र पद के पर रहते हुए अथवा प्रत्यय के पर रहते हुए प्रत्यय कौन है छ इन दोनों दशाओं में क्या होगा युष्मद् अस्मद् को म पर्यंत त्व और म आदेश हो जाएगा त्व अद बचेगा म अद बचेगा अतो गुणे परूप कर दोगे त्वद छ मद छ छ को य प्रिय मदीय तत्पुत्र मत्पुत्र खरीच पुत्र पर क्या होता है खरीच से द को त कर देना त्वदीय मदीय तत्पुत्र मत्पुत्र त्वदीय यह आपका है मदीय यह मेरा है तेरा मेरा है तो लड़ाई झगड़ा चलता है तेरा मेरा ही मध्याद मह, मध्याद मह, मध्याद पंचमी एक वचन, मह प्रथमा का एक वचन, मध्य प्रकृति का सप्तम समर्थ बनता कौन सा है इत्यादि विभक्ति कौन से है, शैक्षिक अर्थ में म प्रत्यय हो जाता है। मध्ये भव, मध्य में होने वाला, मध्ये जाता, मध्यस्य अयम, जो मध्य में है उसका यह है, इस प्रकार व्यवहार हो जाता है। उस स्थिति में क्या होगा, मध्य शब्द से म प्रत्यय हो जाएगा, मध्य नस अथवा मध्य नी से म प्रत्यय, गी गस को ताजु संग्रह शुभ करेंगे, मध्य और म है मिला दीजिए, मध्य म स्वागति मध्य महा, मध्य महरू बन गया, कुछ काम है नहीं, मिला देना है। कालात ठै, कालात पंचमी एक वचन, ठै प्रथमा का एक वचन, कालवाचिभ्य ठै स्या, कालवाचिभ्य ठै स्या, कालवाचक जो इतने भी शब्द हैं, मास संवत्सर इत्यादि दृष्टान देंगे, काल शब्द से भी लेना और काल विशेषवाचक शब्द से भी लेना, काले भवम भी बनेगा स्वरूप से और तदर्थ वालों से, तदवाचकों से, सबसे लेना, इसे देखो काले भवम, काले जातम, जो समय पर होने वाला, काल गी ठाए, राज्य संज्ञा शुभ लोग ठाएंगे, कार्कित संज्ञा हो गया, आदि वृद्धि का क्या को आई होगा, कोई फर्क पड़ना ही नहीं, काल ठा, ठा को टेकादेश हो गया, काल इक लकार कर जैसे लोग इक को मिलाइए, कालिक स्वाजुत्पत्ति कालिकम, मासे भवम मासे जात इत्यादि अर्थों में मासिकम, मास गी ठै पूरक गी लोग, यहाँ कार्गिक संज्ञा आदि वृद्धि आ को आदेश कर दो, मास इक ठस इक सिकादेश ठ को, तो मास इक सकार उत्तर दिया का लोप इस इच्छे से मिला दो, मासिक स्वाधिपत्ति मासिकम मासिक संवत्सरे भव, संवत्सरे भवम इति सांवत्सरिकम, जो एक साल में होने वाला, संवत्सरे भव, संवत्सर गी ठाए, गी को प्रासंग पूर्व का कृत समाज पूरे का प्रासंग हुआ, सुबोधा तो गी को लुक कर दिया, संवत्सर ठाए, ठाए का ठा बचा है कार्य संज्ञा आदि वृद्धि दशी समादे है, सांवत्सर ठा, ठा को एकादेश, सांवत्सर इक प्रकार उत्तर प्रकार के सिद्ध से लो इक को मिलाइए, सांवत्सरिक स्वादित्पत्ति ही सांवत्सरिकम इत्यादि, अव्यानाम भमात्र टीलोप, अव्ययानाम अवयों की टी का लोप हो, भ संज्ञा होने पर सर्वत्र हो, ये सर्वत्र हो जाता है, भ मात्र कह दिया ना, ये नहीं कि अमुक अर्थ में आ जाए प्रत्यय, अमुक प्रत्यय के प्रत्यय में कोई लेन देन नहीं, कोई भी अर्थ हो हमें कोई मतलब नहीं है, भ संज्ञा हो जाना चाहिए, बस भ संज्ञा है तो टी का लोप कर देना, हम ये नहीं देखना है वो भ संज्ञा कौन से प्रत्यय के निमित्त से हो गया, किस अर्थ वाला है वो, उसे कोई लेन देन नहीं है। सायं प्रातर भव, सुबह शाम होने वाला, संध्या वंदन आदि, सुबह शाम कम से कम दो बार तो करना चाहिए ना, सायं प्रातर भव, सवेरे सायं सवेरे होने वाला, सायं प्रातर गब्बे है, सायं गब्बे प्रातर में दोनों एक साथ हम दे रहे हैं ना, एक साथ बोल रहे हैं समुदाय में, सायं प्रातर धन क्या करोगे, थैं कालवाचक है, काला थैं कालेश, में अर्घ्य है टीकलोप हो गया, तो सायं प्रातिकस्वादित्पत्ते सायं प्रातिकम, सायं प्रातिकम चलेगा, ठैं ठक ठैं दोनों आया है वहां पर ना, इसलिए गीप होगा स्त्रीलिंग में, ठक ठैं कहीं वरपा गिनती है, इसीलिए गीप करना स्त्रीलिंग में, कालिकः कालिकी कालिकम, मासिकः मासिकी मासिकम, सांवत्सरिकः सांवत्सरिकी सांवत्सरिकम, इसी पर यहाँ पर भी अभी सायं प्रातिकः सायं प्रातिकी सायं प्रातिकम, पुनः पुनर्भव, बार बार होने वाला, बार बार होने वाला क्या चीज है दुनिया में? गलतियां, हर आदमी से होने वाला, बार बार होने वाला है। और बाकी तो स्वाभाविक है, बार बार शौच भी होता है, बार बार लोकेशन खाली होती रहती है, ये तो चलते ही रहता, बार बार भोजन खाना पीना, इन बार बार गलतियां होना मनुष्य का स्वभाव। तो अर इज ह्यूमन, अंग्रेजी में कहावत है, तो अर इज ह्यूमन, अर मने गलती, तो अर इज ह्यूमन, गलतियां करना मानव का स्वभाव है। और गलती पर डांट खाना भी इसलिए मानव का स्वभाव है, डांट नहीं उचित है। अब काल वाचक कौन से विशेष प्रत्यय लग रहे हैं? ठे को बात करके देखिए, पहले अन को बाग के ठे किया था आपने, अब ठे को भी बाग कर सुता रहा है। प्राविश ए न्याह, प्राविश पंचम का एक वचन, ए न्याह प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। काल विशेष के वाचक है प्राविश शब्द, प्राविश कहते हैं वर्षा ऋतु को, प्राविश शब्द किसको कहते हैं? ये जो बारिश के दिन होते हैं वर्षा ऋतु, उसको प्राविश कहते हैं। मूर्धन्य शिकारांत है, इसे भव इत्यादि शैषिक अर्थों में प्राप्त अण को बाद के ठाई प्राप्त हुआ कालाठाई सूत्र से, और ठाई को भी बात करके आपने एन्य प्रत्यय कर दिया, प्रावृषी भव मैंने वर्षा ऋतु में होने वाला मेढक आदि, प्रावृषेण्य प्रावृष नी एन्य, नी को लुक कर दीजिए प्राति सिंह सुब लुक, प्रावृष एन्य मिला दीजिए प्रावृषण्य स्वादित प्रत्य है, ये तावंत बनेगा स्त्रीलिंग में, प्रावृषण्य प्रावृषण्यम। सायं चिरं प्राण्य प्रज्ञा वे व्यस्तुटुलो तुच्च, सायं चिरं प्राण्य प्रज्ञा वे व्यः पंचमी का बहुवचन, क्युटुलो प्रथमा का द्विवचन, तुट प्रथमा का एक वचन, च अव्यय। सायं इत्यादि चतुर्भ्यः अवेभ्यश्च कालवाचिभ्यः क्युटुलो स्तः तयोः तुट च आगमन स्या, इनको अलग से क्यों लिया? ये भी सायम में क्या अव्यय था ना, इनको अलग से क्यों ले रहे हैं? सायम चिरम प्राणे प्रगे ये सब अव्यय है ही है पहले से, तो अभी अव्यय टूटो कह दो उसी सूत्र को, विचार क्यों जोड़ा आदि में? इसलिए जोड़ा है, आपने अभी बोला अव्यय भमात्रे टीलोप, टीलोप ना हो गए, ये सायम मांत निपातन करना है, चिरम में मांत को बचाए रखना है, प्राण्य और प्रगे में वेदन तत्व को बचाए रखना है, तिलोप नहीं करना है। आप कोई तर्क कर सकता है या बस संज्ञा होगा ही नहीं, क्यों? क्यू और ट्यूल होगा, क्यू और ट्यूल दोनों में यू बचता है, यू को आना यू आना शुभ ना कहू आना भी फिर तुट्टा कम हो गया ना, तना हो जाता, हलादी हो जाता, हलादी में बस संज्ञा तो है नहीं, अभी आना भमात्र टीलोप प्राप्ति नहीं। फिर ये बात कैसे बना कि बस संज्ञा से प्राप्त टीलोप को निषेध करने के लिए हमने अलग से ग्रहण कर लिया है, बहुत गलत हो जाएगा। फिर क्या जवाब है? क्यों किया अलग से पाणी ने ग्रहण, क्यों ग्रहण किया? तो कहते हैं लोपाभाव का निपातन करने, इसे हम लोपाभाव को विधान करने के लिए नहीं कहेंगे, निपातन करने। अप्राप्त है, लोप प्राप्त नहीं है, फिर भी प्रसंगा संभावना को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निपातन कर दिया, मान तत्व निपातन करने के लिए और एवं तत्व निपातन करने के लिए उन्हें ग्रहण किया है, लोपाभाव का निपातन, अप्राप्त लोपाभाव का निपातन। तो प्राप्त नहीं है लोप, इसलिए लोपाभाव भी प्राप्त नहीं है, कि लोपाभाव का विधान कैसे करूंगा? यदि लोप प्राप्त हो तो लोपाभाव का हम विधान करते, इसलिए क्या प्राप्त है यहां? लोप तो प्राप्त है नहीं, इसे हम कहेंगे अप्राप्त लोप, लोप प्राप्त नहीं है, अतः लोप अभाव भी प्राप्त नहीं है, इस अप्राप्त लोप अभाव का निपातन कर, ऐसे कहा जाता है। देखिए रूप बना रहे हैं, सायं धनम, सायं धनम, पहले हम साय शब्द बनाएंगे, साया अव्यय को न लेकर क्या करूंगा, पहले साया शब्द बनाओ, कैसा बनेगा? घई अंत है, शीन बंधने धातु है, दिन को रात से जोड़ने वाला, बांध देता है दिन रात को, कौन है? सायंकाल, है ना। शी बंधने धातु से घई प्रत्यय कर दो, क्या बनेगा? साया। धातु आदेश शगसो वे सी बचा, घई का है वृद्धि, अचुनिति सई अ, ये चाहिए सायादेश, साय बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार से चिरण, चिरम में श्री धातु दीर्घ विकार से भयंकर श्री अ रीति धातु, श्री को चिर होगा और मिला दो चिर। अब इसको क्या करेंगे हम? साये सप्तमी चे भवम, सप्तमी में सप्तमी का रूप बन गया। अब साय गी क्या होगा? क्यू तुर्त, क्यू प्रत्यय और तुर्तागम, क्या उत्तर बनता है? सना साय, साय तना बचा कि नहीं बचा? मकार है यहां पे कुछ नहीं है, सायम तरम मकार मांत निपातन कर या मुम या आगम कर देना, साय शब्द को मुख आगम निपातन, वो सायम मकार मिला दो, सायम तरम प्राप्त हो जाएगा। स्वाय उत्पत्ति सायम तरम, इसलिए कहते हैं साय और चिरा ये दोनों क्या है आपका? साय और चिरा भी नहीं है, घयंत बनाया ना हमने, इसलिए साय और चिरा। पहला पक्ष जो था हमने बताया वो अव्यय मान कर जवाब दे दिया, सायम भी अव्यय है, चिरम भी अव्यय है, प्राणे भी अव्यय, प्रज्ञ भी अव्यय है, इसलिए अव्यय कहने से ग्रहण हो रहा था तो अलग क्यों ग्रहण किया, ये जवाब दे दिया एक पक्ष ने मान, वो जो मान लोपा भाव का निपातन करने के लिए, दूसरे पक्ष के अव्यय है नहीं, घयंत असत्य में रूप जला रहा हूं, साये भवम चिरे भवम, प्रातिपदिक क्या रहा है इसलिए साय अदंत चिर अदंत प्रातिपदिक है, मकार तो है नहीं, अम्मा आगम करके निपातन कर दिया पाणिनि ने सायंतन, इसलिए सूत्र में अलग से सायम करके जो ग्रहण किया मानतत्व को निपातन दिना दिखाने के लिए प्रयोग, ये दूसरा पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है। पहला पक्ष में दोष आता है क्योंकि निपातन क्यों करेंगे, क्या जरूरत थी? अलग अलग ग्रहण करके निपातन करके क्या जरूरत है? अवे भ्रष्टा चुटलों में अपने आप असंज्ञा प्राप्त ही नहीं है तो लोप ही नहीं प्राप्त है, तो लोप अभाव अपने आप सिद्ध है, तो लोगों का निपातन करने की क्या जरूरत थी? व्यर्थ विधान हो जाता है उसका, तो इसलिए हम लोग दूसरा पक्ष निकालते हैं कि फिर उसको भयंत मान लो, साय और चिर को भयंत मानेंगे तो पुलिंग रूप चलेगा, साय सायो साया साय सायम सायो सायान के रूप चलेगा, तो साय भवम चिरे भवम रूप बन गया। वहां पर प्रत्यय लगा के बनाओ क्या होगा? सायतना बनेगा, सायतना बनेगा ना, सायंतर नहीं बनेगा, तो मुक्त आगम निपात वो पाणिनि ने दिखाया सायम चिरम। इसी पर प्राण प्रगत भी क्या करना? अदंत है, प्राण और प्रगत ये दोनों अदंत प्रातिपदिक है, उस गी जो सप्तमी है उसका अलुक निपातन कर, क्यों और क्यों प्रत्येक प्रत्ये हुए क्या कर दिया? अलुक निपातन कर दिया प्राण ने प्रगे, अर्थ ये दंत निपातन हो गया, वो सप्तमी का अलुक निपातन, क्योंकि हम अर्थ क्या ले रहे हैं वहां पर सदस्य सोढ़ अर्थ ले रहे हैं प्राण ने पगे, देखो कर सायंतरम चिरंतन, आपके यहां मूल में नहीं है क्या? सायम चिरम अनियोर मानतत्व निपात्य थे एवं विमौ घयंतौ, मूल में नहीं है, है? चलो नहीं है तो कोई बात, हमने बता दिया है ना, प्राण्य प्रगे अनियोर एदं तत्व निपात्य थे, ये है मूल में, ये भी नहीं है आगे, है ना, प्राण्य प्रगे अनियोर एदं तत्व निपात्य थे, उसी प्रयोग इन दोनों का पहले भी आना चाहिए था, सायम चरण और मानतत्व निपात्य तो प्राण सोढ़ो पूर्वान्न जिसका सहा गया है उस व्यक्ति को कहते हैं कांडे तनाम तदस्य सोढ़म, तदस्य सोढ़म इस अर्थ में प्राण सोढ़ो अस्य प्रगे भव प्रातः काल में होने वाला प्रग कदे प्रातः काल प्रगे भव प्राण सू क्यू क्यू क्यू और क्यूल में क्या अंतर है दोनों तो टित है टित वस्त्र में नीप होगा सनातनी बोलते ना सनातनी क्यों होने से क्यों होने में दोनों में टित है लेकिन लिप्त स्वर में एक में लिप्त एक में अलिप्त है लिप्त होने से क्या होता है प्रत्याग पूर्वम लिति प्रत्याग पूर्वम लिति इस स्वर सूत्र के वजह से क्या हो जाता है प्रत्यय पूर्व में जो एकार है वो उदात्त हो जाता है और आदि उदात्त सूत्र के आधार पर प्रत्यय के आकार भी उदात्त हो गया दो दो उदात्त हो गए उदात्त में उदात्त से दोनों का जब हम अगस्म कर देंगे तो क्या हो जाता है स्वरित हो जाता है बचेगा क्या वहां पर यहां तो लोप हो जाएगा तो स्वरित ही बचेगा कैसे देखो प्राणा क्यों वनादेश सुट्टागम तो तना बन गया है ना प्राणा तना इसका एक तो निपातन कर दिया प्राणे तना घी को अलुक कह दो या हेतु को निपातन कह दो बात एक ही चीज है घी को अलुक करोगे तो भी आदमी गुणों का रित हो जाएगा हेतु से निपात नहीं कर दो घी को अलुक करके तो भी चलेगा प्राण ने तरह बन गया अब क्या ये जो एकार है यदि यहाँ जो क्यू किया है हमने ये जो क्यूल हम करते हैं क्या क्यूल तो ये भी उदात्त हो जाएगा और त के आकार भी उदात्त हो जाएगा और हम क्यू करता हूं तो ये उदात्त नहीं रहेगा लिप्त के प्रत्यय में ही प्रत्यय के पूर्व को उदात होता है जब लिप्त नहीं है तो ये उदात नहीं रहा उदात हो जाएगा ये तो उदात रहेगा ही सदा प्रत्यय का आदि उदात्त सूत्र से प्रत्यय स्वर हमेशा आदि अच्छ उदात होता है इसलिए प्राण्यतनम प्रगेतनम अवेश दृष्टांत रहा है दोषातनम दोषाभव रात को होने वाला क्यों युग अनादेश वर्णाक तुट्टागम दोषातन स्वायत्पत्ति दोषातनम